waarmee ik praten kan. Alles wat je mij vertelt komt rechtstreeks uit je hart. Hebben we problemen, dan delen we de smart. Want ik lach om jou, ik huil met jou. Jij bent echt een vriend waarmee ik drinken kan. Zijn we samen eindigt het geheim met een fles wijn. Jij bent ongegierig, ze krijgen ons niet klein. Want ik lach om jou. Yeah.